हम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकम विक्रम संवत 2060 दिनांक 17 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं जब ध्यान करने जब पकड़ने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान अपने आप लग जाता है। हाँ। तो मैं ध्यान में लग जाता है तो इसमें कोई हर्ष तो नहीं है? हर्ष नहीं, बढ़िया बात है। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? खाने में ध्यान लगाओ, ध्यान करो, ध्यान लगता है बहुत बढ़िया बात है। क्या स्वयं का ध्यान भी क्या भगवान का ध्यान है क्या? स्वयं का ध्यान भी भगवान का ध्यान है क्या? अब स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? स्वयं बताओ स्वयं क्या है? कमरा नंबर 840 गीता भवन नंबर 5 कुलदीप जी शर्मा आत्मा का। हाँ तो ठीक है। संसारी भोगों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताइए। पुस्तक है ना, एक 20 साल लेते हैं। इसमें ओम शब्द आता है, उसमें ओम पहले आता है, इसे मानसिक जप करता हूँ। भैया लगे रहो भगवान में, लगे रहो, अच्छे लगे रहो भाई, तेरी मन बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, ये बात है। हरदम लगे रहो, नाम जब करते रहो, ध्यान में लग जाए, बहुत बढ़िया से मन लग जाए, बहुत अच्छा, मन जितना लग जाए उतना ठीक है, एकदम लगे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। मन भगवान में लगना चाहिए, मन भगवान में, संसार में नहीं भट गए, भगवान में लग जाओ। अरे और भटकता ठीक नहीं, मैं हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करते ही रहो रात दिन, लग जाएगा फिर मन लग जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वसल कान में वह पौन दस ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वसल कान में पौन दस ही जाए। एक प्रश्न आया महाराज जी, कोई कहते हैं मुझे कोई शब्द कह देता ना गधा कह देता है तो मैं गधा जैसा बन जाता हूँ, और कोई कृष्ण कह देता तो मैं कृष्ण बन जाता हूँ, मेरे शब्दों का बड़ा असर पड़ता है, तो लोग मुझे कुछ ना कुछ कह देते हैं तो मेरे इतना भारी बेचैनी रहती है, मैं क्या करूँ? सत्संग करो, मेरी बात सुनो मत। अच्छा, बात करो बात सुनो मत, सत्संग बात सुनो और फिर एकांत में हो, एकांत बात कर बिल्कुल। भगवान में लगे रहो, संसार में मौन रखो, संसार से मौन, कोई खास बात हो तो कर ली, नहीं तो सब क्या बात है। कान बोला तो आग पर अण बोला तो आल फल जगवान पार एक नन्नो ना करे ना ना बोलो नहीं एक नन्नो सब करे चुप हो जाए हजार चुप रह जाए तो हजार नहीं कहीं बोले चिंता नहीं करे जगह वर्ण पार एक नन्नो दो तो करे तो चुप हो जाए हजार अन्याय तो अण बोले तो आनंद फल जगह वर्ण पार और बोलो मत चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कई हजार के पत्थर पर्दे में चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कई हजार के पत्थर है सब भगवान नाचो नाचो जो सब भगवान सब भगवान सब भगवान मौज मस्त हो जाओ अनेक रूप रूप आए विष्णु में पर विष्णु में भगवान याद करो और मस्त हो जाओ ठीक होगा ही भगवान है मन लग जाए तो सब काम ठीक हो जाए कीर्तन करो जप करो भगवान चरित्र पढ़ो गुण गाओ भक्तों के चरित्र पढ़ो सत्संग करो सत्संग भी पुस्तक सुनो जिस किसी लगने भगवान है मन लग जाए तो सब काम ठीक हो जाए हरे स्मृति सर्व विधि दोषण भगवान की स्मृति संपूर्ण आधिपत्यों का नाश करने वाली भगवान मारा है मगन मारा है जैसे बालक कहने माँ मारिए माँ ऐसे भगवान मारे है एक एक पूरे पूरे भगवान हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो सबके भगवान पूरे भांति नहीं हुए ऐसा नहीं हुआ पूरे है मेरे भगवान माँ का ईर्षा होता है क्या पूरी माँ मारी है देखो माँ मारी है 10-15 बेटा हुआ है 15 बेटे पूरी माँ है पूरी इन्होंने 15 वर्ष है पूरी माँ है पूरी ऐसे पूरे भगवान हमारे मेरे है बल मेरे है ठाकुर जी तो मेरे है ठाकुर जी जैसा संबंध और कोई है ही नहीं मेरे भगवान मेरा है भगवान मेरे है मेरा है मेरा है मेरा हृदय में पकड़ हृदय से मन से नहीं मैं देखू नहीं और को तो ना तो देखते हो मैं देखू नहीं और को ना तो ही देखते हो मैं तो देखो बच्चा होता है ना मैं तो देखो छोटा लड़का तू माँ मैं तो देख मैं तो देखू बस क्यों भगवान ने कह दो मैं तो देखो है मैं मैं देखो नसी जी ने कहा ना हूं तर से रो तू घर में रहो खाना आटो छाटो अब छोटो घर हूं तर से रो तू घर में रहो मैं तुम्हारे दो तुम मेरे दो देखो हूं तर से रो तू घर में रहो ये काम तू मेरे एक मैं करो उधर से रो तुम्हारे मस्त जो भगवान मारा है जो करे मस्त जो तो मौज में रहो, भगवान मारा है, भगवान मारा है, सब भाई में सब सब सब सब सब सब सब उसी है, मेरे भाई मेरे भगवान ने, मेरे भगवान भगवान मेरे, सब वाले कहते हैं माँ मारी है, क्योंकि मारा ऐसा नहीं होता, पूरी पूरी माँ मारी मारे मारे भगवान मारे है, भगवान मारा है, मस्त हो जाओ, इसे भगवान मारा है, अनंत ब्रह्मांड माना है, भगवान ऐश्वर्य को पार नहीं है, वे भगवान मारा है, मारा है भगवान, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, खुशी हो जाओगे, और सदा ही आनंद रहेगा, सही भगवान का आनंद अखंड होता है और अनंत होता है, अखंड होता है, अनंत होता है, अपार होता है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान जैसे बाघ को बाघ मारी मार है पकड़ देता है, मारी मार है ये मारे भगवान है, भगवान ने पकड़ लो तन से, अघोर मणि अघोर मणि भगवान मणि, जो भाई संता भी हो, पति मर गया, कन्हैया को अपना बेटा मार लिया, जो खुश से मारे सोचा सोचा बेटा सोचा सोचा दे साथ में सो जाते सोचा सोचा नहीं दे ले, मारा मारा बेटा है, हरदम मस्त थी, मारा बेटा है, मारा बेटा है, मारा बेटा है, तो एक दिन कन्हैया बोले की भूख जो यहाँ खड़ा है दिख है, यदि हाथ दिया तो माँ भूख लगी, अच्छा बेटा हवा चलते चौपड़ी भी चाहिए हवा लगते खिचड़ी बनाओ जल्दी ठे बनाओ, माँ भूख लगी, अरे बनाओ ठे ठे के माँ भूख लगी, के माँ भूख लगी, अरे बनाओ है खिचड़ी बन तैयार हुई, तैयार हुई खिचड़ी तैयार हो गई, अब पतल है क्या पतल उठ जाए तो माँ बोली तो पतल को दबा पूरा छोटे से वाले याद दीजिए बेटा देखिया खेती पड़ोसी दौड़ गई बारे थोड़े खेलते थे, मैं गोपाली आया गोपाली आया गोपाली आया, यहाँ कोई गोपाली कई संसार थे परमंश जी के पास रामकृष्ण परमंश, तुम अटे तुम दे भगता ने पास मिलेगा गोपाल तो बाबा ने थोड़े मिलता है, चावल दाल बांध दिया तो मना दे गयो गोपाली माँ, गोपाली माँ भगवान मणि जाओ गोपाली माँ, गोपाली माँ गए थे गोपाली माँ खिचड़ी बनाई गई, खिचड़ी बनाई भगवान कहा आजा बेटा भूख लगी आजा, प्रश्न हो गए फिर वहां एक वो शिष्य थे ना एक भगवान मणि को बोला था भगवान मणि गोपाली माँ ना नौ गोपाली माँ, गोपाली माँ ऐसे गोपाली माँ ऐसे भगवान है घाटो नहीं है, माँ बाप रो घाटो है और तो सब है, माँ बाप खुद, तो कोई माँ बने तो राजीव जाए मारू बैठो है, कोई बाप हो जाए राजीव जाए, कोई भाई हो जाए राजीव जाए, कोई मित्र हो जाए राजीव जाए, भगवान ने घाटे ही पूर्ति कर, भगवान ने घाटे ही पूर्ति मैं कोई माँ बन जाए तो भगवान बन राजीव है, लड्डू गोपाल की पूजा करे भगत मई जो मेरी बहु आ गई, जो गोपाल ने दूध मिलन जाते घूट हो गए ससुर है मैंने लड्डू गोपाल छोटा सा दूध भाव लगा थी भजन पर उड़ जाते ससुर है ससुर के सामने खुले में कर दो सब सो जाना ब्याह हुआ सब काम बेटा सब काम ठीक हो जाते सभी काम, एक भगवान को अपना मान लो सगड़ा काम हो जाए, लोग अपना लोग कोई काम बाकी नहीं रहा, भगवान हमारे बेटा है, गांव गोपाल ली माँ गोपाल ली माँ भगवान ने मार घटो माँ करो माँ कौन सा मार बाप बन जाओ थे भगवान हाजी हो जाए खुश हो जाए मित्र जाओ खुश भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, मेरे भगवान है सब गांव ठीक है, राम जी हमारे बाप हो सिया जी मेरी मैया है मौज उजागी सुना दे भाई सुना दे सुन ध्यान दे सुनो राम जी हमारे बापू सियाजी मेरी मैया है सुनो ध्यान दे सुनो मेरी मैया है मैया मेरी मैया है मेरी मैया सियाजी मैया है सियाजी मैया मेरी माँ है खुश हो जाओ जनक सुता जगत जनन जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जो पद कमल मनाओ ता सुकृपा निर्मल मति पाओ को समझ रामायण में जनक सुता जगत जनने जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जो पद कमल मनाओ ता सुकृपा निर्मल मति पाओ रामायण में राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है श्री राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे नृप दशरथ जी है दादा हमारे नृप दशरथ जी है दादा हमारे नृप दशरथ जी है दादा हमारे नृप दशरथ जी है दादा हमारे हो दादा हमारे दादा दादी कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है दादी कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी राजा जनक जी है नाना हमारे राजा जनक जी है नाना हमारे राजा जनक जी हैं नाना हमारे, राजा जनक जी हैं नाना हमारे, नाना हमारे नानी ये जी नानी सुनै ना महारानी सिया जी मेरी मैया है, नानी सुनै ना महारानी सिया जी मेरी हो, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे लक्ष्मी निधि है मामा हमारे, लक्ष्मी निधि है मामा लक्ष्मी निधि है मामा हमारे, लक्ष्मी निधि है मामा हमारे वो मामा हमारे, मामा हमारे मामी है सिद्धि महारानी सिया जी मेरी मैया है, मामी है सिद्धि महारानी सिया जी मेरी मैया, ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, मैया है मैया है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा, लक्ष्मण भरत लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा सर, हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी मैया है, हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी मैया, ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी सिया शरण है दास तुम्हारो, सिया शरण है दास तुम्हारो, सिया शरण है दास तुम्हारो, सिया शरण है दास तुम्हारो, ओ दास तुम्हारो दास, राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया है, राघव जू के छैया सिया जी मेरी, श्री राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे ऐ श्री राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे है मैया है मैया। कीर्तन राम राम।